Do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Małgorzata Gersdorf przerywa urlop. Jak informuje rzecznik Sądu Najwyższego, wraca do pracy jako pierwsza prezes. Kancelaria prezydenta mówi, że nie ma do tego prawa, bo jest w stanie spoczynku. Będzie kolejna opinia biegłego w sprawie Igora Stachowiaka. Wystąpił o nią sąd, przed którym trwa proces policjantów. Nielegalne pomosty i grodzenie jezior na Mazurach kwitnie na dobre. Za chwilę wyniki kontroli. Posłowie zbierają się po raz ostatni przed wakacjami i na tym posiedzeniu zajmą się m.in. zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prawo i Sprawiedliwość chce przyspieszyć proces wyboru pierwszego prezesa sądu. Ma on być powoływany niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby sędziów Sądu Najwyższego, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Tymczasem rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy. Wiemy, że są nowe projekty, ustawy o Sądzie Najwyższym. No jest tak dynamiczna, tak zmienna, że no nie może korzystać z urlopu, tylko powinna być w pracy, na miejscu. I taka jest przyczyna, żadnej innej nie ma. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha uważa, że Małgorzata Gersdorf jest w stanie spoczynku, więc nie może być na urlopie, a jej decyzje nie mają mocy prawnej. Obiektywnie rzecz ujmując, sędzia, który jest w stanie spoczynku, jest po prostu, mówiąc językiem potocznym, sędzią, który jest na emeryturze, więc nie może wykonywać żadnych czynności jak sędzia w stanie czynnym. Stąd ja nie wiążę żadnej doniosłości z oświadczeniami czy wypowiedziami byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Według prezydenta kadencja Małgorzaty Gersdorf skończyła się na mocy ustawy. Sama profesor, powołując się na konstytucję, ocenia, że powinna pozostać na stanowisku jeszcze przez 2 lata. Posłowie będą płacić za naruszenie powagi Sejmu podczas posiedzeń, ale także gdy zakłócą spokój albo porządek w innych miejscach poza salą obrad. O tym, czy powaga została naruszona, decydować będzie marszałek Sejmu. Kara nie może być wyższa niż połowa uposażenia poselskiego lub diety parlamentarnej i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Projekt przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, o jego szczegółach Karol Darmoros. Obecnie obniżenie uposażeń i diet poselskich jest możliwe, gdy poseł uniemożliwia pracę Sejmu lub jego organów, albo gdy narusza powagę Sejmu, ale tylko na sali posiedzeń. I jak tłumaczył Andrzej Matusiewicz z PiS, chodzi o rozszerzenie katalogu miejsc, gdzie naruszenie powagi Sejmu będzie zabronione. To zostało rozszerzone również na zachowanie posła na terenie, który jest w zarządzie kancelarii Sejmu. Zmianom sprzeciwiają się posłowie opozycji. Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej przypomniał niedawną blokadę mównicy przez posła Roberta Winnickiego i pytał, dlaczego wtedy marszałek nie interweniował. Nie przeczytał tej formułki o naruszaniu powagi Sejmu i teraz należy zadać pytanie, to kiedy ta powaga Sejmu się narusza? Według PiS propozycja zmian w regulaminie Sejmu to konsekwencja przyjętej niedawno ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Karol Darmoros, Polskie Radio. A ta ustawa, przypomnijmy, obniżyła parlamentarne pensje o 20%. Sąd chce kolejnej opinii biegłego w sprawie zapisu kamery z paralizatora, którym rażono Igora Stachowiaka. Według informatyka, który zeznawał wczoraj, ktoś próbował usuwać pliki z filmami z paralizatora. Rażony nim przez policjantów młody mężczyzna zmarł na komisariacie. Przed sądem we Wrocławiu rozpoczął się proces 4 byłych już policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. Adwokaci funkcjonariuszy uważają, że ich klienci są niewinni. Zatrzymany mężczyzna był agresywny i nie wykonywał poleceń, tłumaczył mecenas Olgierd Grodziński. Nie ma linii obrony jako takiej. Linia obrony jest taka, że jest postawiona teza aktem oskarżenia, którą należy udowodnić. To ciężar dowodu spoczywa na organie postępowania, czyli na prokuratorze. Pamiętajcie Państwo, jest coś takiego jak instytucja domniemania niewinności. A z kolei reprezentujący rodziny Stachowiaków mecenas Mikołaj Pietrzak uważa, że obrona próbuje zdyskredytować zmarłego Igora. Warto przypomnieć zeznania, które złożyła pani Stachowiak, wyrażając zdziwienie, że oczernia się jej syna, przypominając o tym, że przez krótki czas był pozbawiony wolności w związku z posiadaniem tak zwanego jointa, podczas gdy osoby, które odpowiedzialne są za katowanie jej syna, za tortury, są cały czas na wolności. Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 roku po zatrzymaniu i przewiezieniu na komisariat policji Wrocław Stare Miasto. Według opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Jeziora na Mazurach są grodzone, czyli inaczej mówiąc, z dobra wspólnego nie mogą korzystać wszyscy. Takie są wnioski po kontroli, którą przeprowadziła spółka Wody Polskie. Na 300 kontroli w 80% przypadków stwierdzono nieprawidłowości. Chodzi także o nielegalne pomosty. Na przykład podaje prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Na Mazurach jest na przykład pomost pływający na takich beczkach, przytwierdzony do brzegu, który jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, a zarejestrowany, i to jest kuriozum, jako łódź, a dokładnie katamaran do połowu ryb. I to jest taki klasyczny przykład tego, w jaki sposób do tej pory było omijane prawo. Na razie właściciele nielegalnych urządzeń wodnych dostają pouczenia od kontrolerów, są wzywani do usunięcia nieprawidłowości, ale w przyszłości mogą być karani finansowo. Wiadomości w skrócie o 7.30. Zapraszamy. Przybiegł Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry Państwu. Badumc, tak? Badumc. No dobrze. To trochę jak zderzyć się ze ścianą. Dopiero co zachwycaliśmy się grą Luki Modricia, Kiliana Mbappé czy Edena Hazarda, a teraz trzeba się przestawić na grę Legii w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z półamatorami z Irlandii. Pół biedy, że używając języka młodzieżowego nie było obciachu. Legioniści pewnie wygrali 3-0 i awansowali dalej. Przed tygodniem na wyjeździe zwyciężyli 1-0. Wczoraj przy Łazienkowskiej gole strzelali Jose Kante, Miroslav Radović i Carlitos. Posłuchamy tego pierwszego. Feelings are good. I'm happy. Czuję się wspaniale, jestem bardzo szczęśliwy. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz, awansowaliśmy dalej, a ja strzeliłem gola pierwszego w oficjalnym meczu Legii i europejskich rozgrywkach. Każdy następny mecz jest najważniejszy. Teraz skupiamy się na lidze, bo ona jest najważniejsza. Oczywiście cały czas marzymy o Lidze Mistrzów. Przypominamy, żeby zagrać w rozgrywkach grupowych Champions League, legioniści muszą wyeliminować jeszcze 3 rywali. Skala trudności będzie rosła z każdym kolejnym. Coraz trudniej robi się także w Tour de France. Kolarze wjechali w Alpy. 10. etap Tour de France wygrał Francuz Julien Alaphilippe z belgijskiej ekipy Quickstep, który uciekł na kolejnym podjeździe pod alpejską przełęcz. Liderem jest Belg Van Avermaet z BMC, który ku zdumieniu wszystkich także zwiał z peletonu. 158,5 km dookoła jeziora Annecy, uroczo położone, wciśnięte między alpejskie kolosy, a potem szlakiem narciarskich stacji. Peleton popękał już od startu. Wspinaczka na ostatni podjazd, Columbia, 1600 metrów. Na czele Francuz Alaphilippe, za nim kilku kolarzy, a potem grupka żółtej koszulki. Michał Kwiatkowski-Puch nie zostaje. Płaci za to, że cały czas ciągnął Sky pod niebo. Rafał Majka też nie daje rady. Na szczycie przełęczy na asfalcie biało-czerwona. Polska flaga. Zjazd kładł się na rowerach. Meta. Wspaniała stacja narciarska Le Grand Bonnard. Alaphilippe dojechał jako pierwszy. Rozkłada ręce. Wygrał. Padają kolejni i żółta koszulka. Dla trójki Marek Brzeziński. Polskie Radio. Na lider ku zdziwieniu wszystkich też zwiał z peletonu. Zwiał, ale najbardziej to się o nich boję, jak oni zjeżdżają. Yes. Na złamanie karku. Naprawdę. Ja zamykam oczy. Ja też. Nie, byleby oni nie zamykali. Niestety z pierwszej dziesiątki wielkiej pętli wypadł Rafał Majka. Od wczoraj jest 13. Zostajemy we Francji. Piłkarze reprezentacji tego kraju po powrocie z Rosji zaczynają puszczać farbę. Zwycięzców, jak wiadomo, się nie sądzi, więc mogą opowiadać, że na przykład solidnie zabalowali po zwycięskim meczu z Argentyną. Po powrocie do hotelu nad ranem doszło do wynaturzeń. Adilerami odpalił gaśnicę, która zadymiła pół obiektu i trzeba było ewakuować cały hotel. On sam mówił, że czuł się jak w barze z szyszą albo na Stade Vélodrome w Marsylii. W oparach dymu w piżamie zaspany paradował trener Didier Deschamps. Konsekwencji wobec imprezowiczów jednak nie wyciągnął. Znów o sporcie za godzinę. A żeby gaśnicą? No. Ale żeby w piżamie nad ranem? Jak się wygra z Argentyną? Dziś pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na zachodzie i południu. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Miejscami możliwe burze z gradem. Większe przejaśnienia na północnym wschodzie. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. 19 stopni w Koszalinie i we Wrocławiu. 20 w Pile i Opolu. 21 w Krakowie i Gorzowie. 22 stopnie w Częstochowie i Tarnowie. 23 w Szczecinie i Świnoujściu. 24 w Trójmieście i Elblągu. 25 w Łodzi i Olsztynie, 26 w Toruniu i Lublinie, 27 stopni w Warszawie i Białymstoku, do 28 stopni w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w Outlecie za około 45 tysięcy kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę to wszystkiego nie odkryłam. Radio się łączy z telefonem, klimatyzacja automatyczna, nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Szok.

Napije się pan czegoś? Nigdy panu nie zaproponowałem nic do picia. Wie pan co, już jakoś to przetrawiłem. Ale bo pan sobie zawsze bierze ten rosołek z dołu, z tego automatu. Ostatnio go nie ma. Nie ma? Ostatnio go nie było. Coś wymyślimy. I siedziałem o suchym, nie powiem, wie pan, języku, o. Kubeczku, o kubeczku, suchym, kubeczku. Tak, kubeczek stał, proszę pana, wołał, napij się, a tam nic, pustka. Ja rozumiem. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Szymona. Pan Szymon miał taki proces myślowy w czasie upału. Mhm. Otóż chodzi o wodę i o przechowywanie jej w butelce PET. Tak. Otóż taka butelka, zgodnie z tym, co napisał pan Szymon, słusznie napisał, że rozkłada się na wiele pokoleń. To nie będzie za naszego życia, ani za życia naszych prawnuków. Dzieci, ani wnuków. 800 lat to jest? No, kilkaset. Kilkaset lat. No dobrze, więc skoro tak, woda jest sama w sobie wodą, butelka jest butelką nierozkładalną przez wiele, wiele lat, to dlaczego woda butelkowana w takim plastiku ma termin przydatności do spożycia no mniej więcej rok? Co się potem może wydarzyć w niej? Powodów jest kilka. No, powód to dobre słowo. Powód to jest właśnie. Po pierwsze, to, że butelka się rozkłada przez kilkaset lat, to fakt, ale to absolutnie nie znaczy, że wcześniej nie uwalniają się z niej żadne substancje, z których część to są rzeczy dość szkodliwe dla naszego zdrowia. Czyli to szkodliwego plastiku może przejść do wody? Jak najbardziej. A czy plastiku? Nie powiedziałbym, że to plastik przechodzi, tylko rzeczywiście. Tak. Związku. Jeżeli pan Szymon pije wodę w butelce PET, mam nadzieję, że jest to woda kupiona w sklepie, a nie butelka, która gdzieś tam kiedyś była kupiona, a pan Szymon sobie dolał wody na przykład z kranu albo zrobił sobie wodę z sokiem. Butelki PET są butelkami jednorazowymi. Absolutnie nie wolno ich używać wielokrotnie. Absolutnie nie wolno ich, nie wiem, myć gorącą wodą po to, żeby w środku były czyste i później dolać czegoś. Absolutnie nie wolno dzieciom na przykład dawać do szkoły czegoś do picia w niewielkiej butelce PET, która była z czegoś innego. To jest absolutnie, absolutnie zabronione. Nie powinno się tego robić właśnie z tego powodu, że mogą się i uwalniają się pod niektórymi warunkami, czy przy niektórych warunkach do środka, między innymi do wody, jakieś różne świństwa. To jest Mam wrażenie, że w wielu domach w tej chwili ktoś nastawił ucha bardziej do radia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Punkt drugi jest taki. Nawet jeżeli mamy butelkę kupioną oryginalnie, z wodą w środku, absolutnie nie możemy jej stawiać w miejscu, gdzie jest jasno. Czym jaśniej i cieplej, tym gorzej. Absolutnie nie powinniśmy ustawiać takich butelek na przykład na parapecie w kuchni, gdzie pięknie słoneczko świeci przez szybę i świeci nam na tą butelkę, ponieważ promienie UV, akurat przez szybę powiedzmy ich niewiele przechodzi, ale także wyższa temperatura powodują, że tych substancji uwalnia się więcej. Stąd ten rok, który moim zdaniem jest wybrany czysto, bym powiedział, pirazy drzwi. Prawo zobowiązuje producenta każdego produktu żywnościowego, żeby określił termin przydatności, no więc podali rok. Natomiast jest jeszcze jeden element. Nigdy nie jest tak, że woda jest idealnie czysta. To znaczy woda idealnie czysta to jest woda destylowana. Takiej nie powinniśmy pić, bo jest dla nas szkodliwa. Woda ma w sobie całkiem sporo różnego typu rzeczy rozpuszczonych, które mogą się wytrącać, powodując jakiś osad. I może jest też tak, że na przykład w niektórych wodach mineralnych po roku czy po dłuższym czasie zobaczymy, że na dnie tej butelki coś tam sobie zaczyna pływać. To niekoniecznie jest brud, w sensie zanieczyszczenie. To po prostu może się odkładać jakieś związki mineralne. Ale też może być tak, że w tej butelce, w tej wodzie jest bardzo niewielka, ale jednak ilość bakterii. Stąd jak do tego, jak to wszystko się pododaje do siebie, jakieś tam powiedzmy zagrożenie, czy może nie tyle zagrożenie, ile pewien taki wizualny dyskomfort, jak patrzymy na butelkę i nagle coś tam pływa na dnie. Plus to, że PET nie jest taką technologią, bym powiedział, z nieba, tylko raczej gdzieś tam z pośrodka. Plus kwestie biologiczne, to ma sens, że butelki, czy że w ogóle woda butelkowana ma jakiś tam swój okres przydatności. Czyli jednak. Tak. Dziękuję pan. Proszę bardzo. Calling the world from isolation. Cause right now that's the ball where we betray. And if you're coming back to find me, better have good aim. Yeah. Piosenki biegowe już się skończyły, ale jeszcze Państwo w tej sprawie. Pan Kuba napisał z poważnym pytaniem. Proszę poradzić, jak się zabrać za to bieganie. Mam 43 lata, ważę 96 kg. Tryb życia raczej siedzący. Boję się o kolana, gdybym już się jednak zdecydował i zaczął biegać, a muszę. Panie Kubo, skontaktuję Pana z Krzysztofem Łoniewskim. On się na tym zna. Myślę, że z Pawłem Januszewskim coś Panu poradzą i pewnie się odezwą. Ranek @polskieradio.pl, a także 227 trójek telefonicznie. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana redaktora, bo mówił o butelkach PET i jak to się ma w stosunku do bidonów. O, to też jest dobre pytanie. Nie obiecuję, że już jutro, ale zapytamy także doktora Tomasza przy najbliższej okazji. W tej chwili 24 prawie minuty po siódmej. Przed szóstą Piotr Łodaj mówił o tym, że dziś setne urodziny Nelsona Mandeli. I tak się jakoś przypomniało, że jest fantastyczny utwór. Praying hands hold me down. Only the hunter is hunting in this tin can town, tin can town. No stars in the black night. Looks like the sky fell down. No sun in the daylight. Looks like it. Sand to the ground, sand to the ground. The water said, the exit sold. If you want a way out, thank you.

Jan Nowak-Jeziorański był podczas wojny jednym z najsłynniejszych polskich kurierów. Przez okupowaną przez Niemców Europę przewoził ważne informacje, rozkazy i dokumenty. Francuscy kibice nieprędko będą mogli kupić nowe koszulki piłkarskiej reprezentacji z dwiema gwiazdkami symbolizującymi zdobycie Mistrzostwa Świata. Nie ma ich w sklepach, a sprzedaż internetowa była dostępna tylko w niedzielę wieczorem po finale mundialu w Moskwie. Francja pokonała w nim Chorwację 4-2 i zdobyła po raz drugi w historii Puchar Świata. Kibice Le Bleu muszą się uzbroić w cierpliwość. Producent poinformował, że nowe stroje będą dostępne dopiero od połowy sierpnia. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. O koszulkach piłkarskich to my porozmawiamy za kilka minut, także zapraszamy serdecznie. Teraz Ekonomia i Karolina Muskowiec. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu sytuacji na światowych giełdach. Wczoraj główne amerykańskie indeksy zakończyły sesję zwyżkami. Technologiczny Nasdaq wzrósł o 0,6%, notując najwyższy poziom w historii. Wzrosty zaliczyła też warszawska giełda. WIG20 na zamknięciu zyskał 0,9%. Teraz rosną azjatyckie indeksy, najwięcej japoński Nikkei 0,6%. Poranny komentarz przygotował dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj europejski rynek finansowy będzie trawił wieczorne wystąpienie w Senacie szefa amerykańskiego banku centralnego. Jerome Powell zwrócił uwagę na ryzyka związane z wojnami handlowymi, ale inwestorów najbardziej zainteresowała sugestia kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA. W Polsce o godzinie 10 poznamy ważne dane ekonomiczne na temat produkcji przemysłowej. Ewentualne potwierdzenie wysokiej aktywności gospodarczej powinno dalej wesprzeć złotego, który wyraźnie umocnił się w ostatnich kilku dniach. Produkcja przemysłowa według oczekiwań analityków mogła wzrosnąć w czerwcu o 6% w ujęciu rocznym, czyli więcej niż w majowym odczycie, mówi Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bardziej sprzyjał kalendarz niż to miało miejsce w maju. Natomiast ciekawe będzie, jak będzie wyglądała produkcja przemysłowa po wyrównaniu czynników sezonowych, czyli po uwzględnieniu tych zmiennych liczby dni roboczych. I tutaj być może ten miesiąc już nie będzie tak udany jak maj, ponieważ no, obserwujemy pewne spowolnienie dynamiki na świecie, może poza Stanami Zjednoczonymi. Więc może być widoczny pewien negatywny efekt. No tym niemniej ten odczyt cały czas powinien być relatywnie zdrowy. GUS poinformuje dziś także o produkcji budowlano-montażowej. Według oczekiwań rynkowych w czerwcu wskaźnik mógł wzrosnąć o prawie 18% w ujęciu rocznym. Na rynku walutowym umacnia się dolar, złoty pozostaje silny wobec euro. Teraz europejska waluta kosztuje 4,29 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,68 i funt brytyjski 4,83. Ceny ropy idą lekko w dół. Za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą niecałe 67 dolarów, złoto po 1227 dolarów za uncję. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za godzinę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu i zachodzie, a poza tym przelotny deszcz i burze z gradem. Większe rozpogodzenie na północnym wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz porywisty. 19 stopni w Kołobrzegu i we Wrocławiu, 23 w Szczecinie, 25 w Piotrkowie, do 28 stopni w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Honda, stop. Rabaty do 10 tysięcy, stop. Liczba aut ograniczona, stop. A ty nie stop, tylko ruszaj do salonu Hondy i korzystaj z najgorętszej promocji lata. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 lat kasy Stefczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stefczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastefczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami!

Pytaj o Polskę. Mówiłem o tym, że dziś będzie łatwe zadanie dla państwa. Pan Tomasz Spabiańc jako pierwszy zatelefonował. Autorem muzyki jest oczywiście Grzegorz Ciechowski, autorem słów oczywiście Grzegorz Ciechowski. Przypominamy państwu i polecamy przy tej okazji o książce Lżejszy od fotografii, o Grzegorzu Ciechowskim, właśnie Piotra Stelmacha. Znakomita książka. Proszę poszukać i proszę przeczytać, a wciągnie na pewno. Za 16 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Słyszeliśmy w skrócie wiadomości o tym, że francuscy kibice nie mogą kupić nowej koszulki swojej reprezentacji z dwiema gwiazdkami za dwa mistrzostwa. Nie ma ich w sklepach, rozeszły się bardzo szybko i o koszulkach teraz będzie, bo z kolei 500 000 koszulek w jeden dzień. Tyle trykotów z oznaczeniem CR7 sprzedał Juventus Turyn zaraz po tym, gdy okazało się, że Cristiano Ronaldo przychodzi do tego włoskiego klubu. Koszulkowy biznes bardzo się opłaca i już na starcie może pokryć koszty takiego transferu, a to dopiero początek, mówi Michał Mango, ekspert do spraw marketingu sportowego. Wielu kibiców będzie chciało przyjechać na przykład na mecz Ligi Mistrzów czy Ligi Włoskiej do Turynu, zobaczyć właśnie Ronaldo, a to też się z tym wiąże, że wtedy kibice kupują gadżety, koszulki itd. itd. Jesteśmy podekscytowani, widząc Ronaldo w barwach Juventusu. Jestem tu, bo Cristiano to Cristiano i już. Co pan myśli o tego typu, nazwijmy to, odruchach kibiców? Te koszulki to już jest gałąź przemysłu. Dziennikarz sportowy Stefan Szczepłek, kolekcjoner piłkarskich koszulek. Ja bym nie kupił oczywiście, ale rozumiem tych kibiców. Oni się w ten sposób identyfikują ze swoją nową gwiazdą. To kiedy ta koszulka zaczęłaby mieć wartość dla pana? Gdybym miał na niej autograf Cristiano Ronaldo. W ubiegłym roku i wcześniej były też trendy produkcji koszulek, na przykład koszulek bardzo ekologicznych, czyli z materiałów odzyskiwanych. Czyli ze śmieci. Tak, dokładnie. I one kosztują kilkaset złotych. Tak, bo to są jakby śmieci, które gdzieś są na dnie oceanu, więc z tego produkuje się koszulki z recyklingu, buty do biegania, które też, jak widzimy, nie są tanie. Co to są za koszulki? Jedno to jest koszulka, jak pan widzi, reprezentacji Argentyny. Koszulka, na której jest autograf Diego Maradony. Jak widzimy tutaj, podpisał się Diego i numer 10, a po drugiej stronie Leo Messiego. Mogę dotknąć? Pod jednym z ostatnich trendów jest, że wraca się do retro tak zwanego, czyli na przykład pojawiają się koszulki, które były gdzieś w latach 70., 80. i 90., czy piłkarzy, czy koszykarzy. Rarytasem jest kupić taką oryginalną koszulkę, czyli już teraz ponad 20-letnią z tamtych czasów. Dziennikarz Trójki Mariusz Krzemiński. To są już kosmiczne ceny. Czasem się udaje trafić taką koszulkę od kogoś, kto nie do końca świadomie sprzedaje. No, to jest koszulka Michaela Jordana z 2002 roku bodajże. On już nie grał wtedy w Chicago, on grał w Waszyngtonie, w Washington Wizards. Z numerem swoim 23, to już oczywiście jest niebieska, nie czerwona koszulka byków. I mi się udało ją kupić w sklepie z używaną odzieżą za 2 złote. Jordan with the drive and the reverse, Michael Jordan! Wiemy, widzimy co to jest, prawda? Reprezentacja Niemiec. Tak, tutaj mamy Euro 2008. Tak, to jest z meczu z Polską. Krótko mówiąc, mamy Kloze. On miał na sobie tę koszulkę w meczu z Polską w Klagenfurcie w 2008 roku i ja to mam od Michała Żewłakowa. Szczególnie jeżeli chodzi o te stroje z dawnych czasów, no to my sobie przypominamy, jak to było, kiedy my jako mali chłopcy siedzieliśmy przed telewizorem w środku nocy, wiedząc, że rano musimy iść do szkoły, oglądaliśmy te mecze. Ja ostatnio miałem taki przypadek z Michałem Żewłakowym, który przekazał mi wszystkie swoje koszulki, na jakie wymienił się w swojej karierze. 71 koszulek za jednym zamachem. Ja mówię, słuchaj, Michał, no to ma wartość wszelką, historyczną, materialną, wszelką. A on mówi, no tak, ale ja wiem, że on u ciebie nie zginął i że będziesz je gdzieś tam pokazywał. I to jest prawda. I to jest prawda. Dodajmy jeszcze, że kolekcja Stefana Szczepłuka jest nie tylko wartościowa, ale także okazała. Kubie Witkowskiemu, który z nim rozmawiał, przyznał się, że ma ich ponad 900. Nasz reporter widział na własne oczy także tę podpisaną przez samego Pela. Jeśli chodzi o koszulki Cristiano Ronaldo, to podobno, bo oficjalnych danych nie ma. W tej chwili już zarobiły same koszulki 60 milionów dolarów. To nie są tanie rzeczy, to są takie rzeczy, że oj, oj, oj. No właśnie. To nie są tanie rzeczy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie 8. Na razie Kult, ale za chwilę porozmawiamy o tym także, co jeszcze w muzyce, tym razem zagranicznej, czyli muzyczny rozkład jazdy. I pojawi się Bartek Gil. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Muzyczny rozkład jazdy. Oj, za 9 będzie 8. Bartosz Gil. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. To cóż tam w muzyce zagranicznej? Otóż, proszę pana, na przykład zespół Alt J przypomina o sobie i zapowiada, że 28 września do sklepów trafi ich nowa płyta. Album będzie nosił tytuł Reduxer i przyniesie nowe wersje piosenek znanych z wydanej w ubiegłym roku płyty Relaxer. Przygotowali je głównie artyści ze środowiska hip-hopowego. Na papierze takie zestawienie z popowym triem z brytyjskiego Leeds wydaje się dość niecodzienne, ale mamy już jedną piosenkę, która pomoże nam to sobie wyobrazić. To Dead Crush z Danem Brownem jako dodatkowym wokalistą w wersji przygotowanej przez alchemista i pochodzącego z Hondurasu producenta Trocco. Ładna rzecz. No właśnie, to tak odzywa się Danny Brown w tej piosence. Jak mówię, o muzyce zespołu Alt J, płyta ma charakter globalny. W jej powstanie zaangażowani byli artyści i producenci z całego świata. Poza Trocco, Alchemistem i Danem Brownem, na albumie Reduxer swoje piętno odcisnęli też m.in. Little Sims, Pusha T i Twin Shadow, raper Lomepal z Paryża, Australijczyk Tuka czy PJ Sinsuela z Porto Rico. W ostatnią sobotę grały na festiwalu w Jarocinie, a już dzień później widziało ich znacznie więcej osób, gdy biegały po boisku w trakcie finału Mistrzostw Świata Francja-Chorwacja. Cztery dziewczyny z Pussy Riot siedzą teraz w więzieniu, odbywając karę 15 dni pozbawienia wolności, a do tego dostały zakaz stadionowy na 3 lata. Nie przeszkadza to jednak zespołowi w opublikowaniu nowej piosenki, piosenki o dobrym policjancie. Piosenka o dobrym policjancie to Pussy Riot, a we wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Rosję za naruszenie 5 artykułów Konwencji Praw Człowieka. Chodzi o reakcję rosyjskiego aparatu władzy na protest dziewczyn z Pussy Riot sprzed 6 lat. Czy pan, panie redaktorze, pamięta taką piosenkę jak November Rain? Proszę pana, ja śpiewam ten utwór codziennie rano. No właśnie, a pamięta pan teledysk do tej piosenki, panie redaktorze? Oglądam co najmniej raz w tygodniu. No to już wiadomo, skąd to wszystko się wzięło. Teledysk do piosenki November Rain, klasyka zespołu Guns N' Roses, jest pierwszym klipem powstałym w czasach przed-YouTube'owych, który na tymże YouTube obejrzano miliard razy. Piosenka pochodzi z dwuczęściowego albumu Use Your Illusion z 1991 roku. Każda z obu części rozeszła się do tej pory w ponad 18 milionach egzemplarzy. Reżyserem teledysku jest Andy Morahan, który ma na swoim koncie także teledyski do np. Last Christmas One, West End Girls, Pet Shop Boys, Stay on These Roads, Aha, Belfast Child, Simple Minds czy Woman in Chains, Tearful Fears. Jego powstanie pochłonęło według różnych doniesień gdzieś między milionem a półtora miliona dolarów. Być może ta mniejsza kwota nie uwzględnia sukni ślubnej Stephanie Seymour, ówczesnej dziewczyny Axla Rosa. Gansi 9 lipca wystąpili na Stadionie Śląskim i grali bite 3,5 godziny. November Rain oczywiście nie zabrakło. Ale najbardziej lubię, jak helikopter smaga pod muchami Slasha z gitarą.